أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ودينكم واحد، ونبيكم واحد، ولا فضل لعربي على أجمي، ولا أجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى واحد. عن أم سعيد نفخر بما بوجودات محمد مصطفى صلوات سيد السادات محمد مصطفى صلوات حبيب هدى محمد مصطفى صلوات نبي سعيد حضرتنا روايه تبقى انا في كما كان بيقول الله ان ربكم واحد الانسان اي مسلمان ربنا بيت bütün insanların takva hep Allah-u Teala'dır. Yahudinin, cingenenin, bütün mahlukat. Fidenin, bitin, nimşanın, ne varsa ikrazın, canı bizi. Hepsinin Rabb'ı Allah, nedir? Başka değil. Bütün yine insanlar için bu enne ebâkum vahid. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın evladıyız. Meseleyi Adem Aleyhisselam'dan neşet etmiş, tevellüt etmiştir. Adem babamız, Havva anamız. Bütün beşeriyetin sahibi şeysi bunlar. Kükü. Ve dinekum vahid. Dinlerde ihtilaf olmuş ama bizim dinimiz birdir. Mesela Hristiyan'ın dini başka. Allah'ımız bir. Efendim, babamız bir. Ama dinimiz bunlarla ayrı. Yalnız Müslümanların dini birdir. Müslümanların dini. İslam dini. Ve nebiyyekum. Peygamberimiz. Bu da birdir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Binaenaleyh وَلَا فَضَّ لِعَرَبِيِّنْ عَلَى عَجَمِيٍ. Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktu. Ben Arap'ım. Peygamber Arap'ım. Kur'an'da Arapçadır. Binaenaleyh biz sizden üstünüz. Demeyen kimsenin hakkı yoktu. عَرَبِيِّنْ عَلَى عَجَمِيٍ. Arap'ın, Arap'tan gayrı olan milletler, insanlar adına hiç üstünlükleri yoktu. Canım işte Arap, Arapça ya, Peygamber de Arap sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette bir onlar da onu iftihar edecekler. Peygamber bizden, Kur'an okuduğumuz Kur'an da bizim dilimizden. Biz sizden üstün diyecekler ama Cenab-ı Peygamber diyor ki öyle iş yok. Öyle iş yok. Hepimizin Rabb'ı bir. Dinimiz bir, Peygamberimiz de bir. Arap'a mahsus gönderilmemiş Peygamber Efendimiz. Bütün insanlar beşeriyete mahsus. Peygamber insi cinne. Bütün beşeriyet peygamberi. Yani Arap'a değil. Niçin? Vela fadla li arabiyyin ala acemi. Arap'ın Arap'tan gerçeklerine üstünlük taslama hakları yok. Vela acemiyyin ala arabi. Arap'ın gayrısı olan insanların da işte bilgisi olur, şusu olur, busu olur. Günlerleri çok olur. Gökte uçar, şurada uçar, burada uçar. Biz de sizden üstünüz bak. Sizin şeyiniz yok. Bilgileriniz yok. Yükle uçamıyorsunuz. Topunuz, tüfenginiz, alışınınız, bununuz da yok. Bak Yahudisi'nin hepinizin aklından geldi. Binaenaleyh biz olsaydık size şöyle yapardık, böyle yapardık. Yok bu da çok doğru değil. Hiçbir zaman kimsenin üstüne bir üstünü taslamak. Ve la adimin ala. Ve la ahmara ala esved. Ahmer, kırmızı, esved, siyah. Bundan murat. Arap'la, Arap'ın gayrı olan insanlar. Yahut ins ve cin demişler. Hiç kimsenin, kimse üstünü. وَلَا أَسْوَدَ عَلَى الْأَحْمَرِ عَلَى الْأَحْمَرِ اِلَّا بِالتَّقْوَى. Allah'tan korkun kim neyse varırsa üstünlük olamazdı. Üstünlük Allah'tan korkusu olamazdı. Kim Allah'tan korkuyor? Çok. Bu da derece derece tabii. Herkesin, hepimizin Allah'tan korkusu var ama derece derece. Kimisi çok korkar. Hiç günah yapamaz, fenalık yapamaz. Kimseye efendim bunu yapamaz. Üstün bir korku. Herkes öyle olmaz. Bir derece derece korkuyor. Mesela bir adam namazını kaçırmamak için çok uğraşır. Orucunu da öyle yapar. Öteki bakarsın korkuyor ama namazını vaktiyle kılamaz. Geç kılar, şöyle yapar, böyle yapar ama korkusu da var bir yani. Bu da korkusuz değildir. Ama derecelerde de. Ama işte burada takma, Allah'tan korkmak. Üç nevi. Birisi küfür yapmamak. İslam'ın gayrı olan küfür işlememek ve takva sahibi olmak. Gavurluktan korkmak yani. Gavur olmaktan korkmak. Gavurluk nasıl olur gavur adam? İşte İslam'ın gayrı hareketler insanı gavur eder. İslam'ın gayrı olan inançsızlıklar. İnançsızlık. Mesela helal olan bir şeyi haram dersen, haram olan bir şeyi de helal dersen, şey kitaplarında, ifkat kitaplarında uzun boylu tafsiratları vardır. Yani bunlar küfrün mucibidir. En kısası. İşte burada takva. Bu küfürden kurtulmak için aman yavru olmayın diye dilini muhafaza eder, harekatını muhafaza eder, şunu muhafaza eder, bunu muhafaza eder, küfürden korkar. Bir takvadır. Müslümanın takvası işte o da derece derece. Günahlardan korkar. Büyük günah işlemez. Ama küçükleri, küçükleri belki işler. Ama o uyudu. Öteki, üçüncü takma, ne küçük işler ne büyük işler. Hiç günah işlemez. O üçüncü takma. Allah bu takmaları bize de nasip etsin. Bu üstünlük ancak takva ile olur. Arap olmakla, yahut şu olmakla, bu olmakla olmuyor. Hoca olmuşsun, şeyh olmuşsun, efendim Arap olmuşsun, olmuş, ne olur lan olamaz. İlla bir takva, Allah'tan korku, kimliği çok seviyor önünde, bu üstünlük. Allah günümüzde bu takvayı nasip etsin. Amin. İnne Rabbi tebâreke teâlâ hayyereni beyne hasrateyn. Cenab-ı Pekala diyor ki, Cenab-ı Hak beni muhayyer kıldı. Muhayyer kıldı. Nasıl istersen öyle yap. En yetufilüsü ümmeti el cennet bu beyni şefa. Sana ümmetinin yarısını bağışlayayım mı? Yoksa şefaatini istiyor. Şefaat. Şefaatini istersin. Yani sen şefaat et. Yoksa ben senin için yarısını affedeyim. Bunda beni muhayyer kıldı ama ben şefaat ihtiyacım diyor. Burada yok ama başka yerlerde ben şefaat ihtiyacım. Halbuki Allah benden daha erhamdır, daha fazla yapar ama ben de kıyamadım ümmetine. Belki affetmeyecekleri vardır Cenab-ı Hakk'ın. Bunları da ben affedeyim diyerek ben şefaat ihtiyacım diyor. Allah şefaatlerine nail etsin. Şimdi bu Afif bin Malik radıyallahu anh. Bugün Vahhabiler bu şefaati inkar ederler. Şefaat yoktur derler. Halbuki Cenab-ı Peygamber'in mesela onlar ayet-i kerimede ayet-i kerimede Allahu la ilahe illa ve hakka illa te'khudu sünnetum ve lanev ve hu mafşı mavati ve mafşı men zellezi yeşru. Allah'tan gayrı kim şefaat eder? Şeysinin dili olaraktan şefaati Allah'a diyorlar mahsustur. Başkası halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisler var ki şefaat sahibidir. Burada da muhayyer kılıyor Cenab-ı Hak beni. Ben de şefaate ihtiyacım. Fakat bir şefaat. Ben de şefaate ihtiyacım. Yani ümmetler de nasip. Amin. Şimdi aşağıda bir hadis gidecek. Bunu daha izah edin inşallah. İnne racile. Bir anda tartmak. Dehalel cennet. Cennete girdi. Fera'a abdehu fevkete rızıklı. Kölesi varmış adamın. Bakmış ki kölesi kendinden daha üstün bir derecede, kendisi daha aşağı bir derecede, kölesi yani hizmetkarı onun üstündeki bir derecede. Bunu görünce üzülmüş. Demiş ki ya hâdâ abdî, bu benim kölemdi. Nasıl olur benim üstüme çıksın? Çıkamıyor. Fevkı derecede, benim derecemden daha yüksek dereceye nasıl olur çıksın? Fekâle lehu ne'am, evet. Cezeytuhu bi amelihi ve cezeytike bi amelik. Bu onun ameliyle burasını kazandı. Sen de senin amelin de burası için. Annen diyorlar şimdi, şey, beyin makineleri işliyor da, çocuklar numaraları da ayırıyor. Evet. Yok. Elektronik. Elektronik beyinler. Başka da onun adı var ya, puan. Puanlar var. Herkese o ediyor, herkese bir puan veriyor. Sen burasını kazanamadın diyorlar çocuğa. Burası senin hakkın diyorlar. Şimdi bu adam da tabii kölesi aşağıda olsun istiyor. Yani mağdur önünde olsun. Ama bu amelizi iyi yapmış. Daha güzel yapmış. Burasını kazanmış. İmtihan. Burası dar-ı imtihan. Allah'ın da zar, imtihanı kazananlardan etsin cümlemizi. Çok da zor. Onun için Allah'a eğil sarılıp, aman ya Rab, beni bana bırakma ki ben bu imtihanı kazanamam. Benim kabiliyetim yok. Zayıfım çünkü. Yani sen bana yardım et ve bana bu imtihanı kazandırdık, kuvvet-i kudreti ver. İnne sadakata siz, gizli sadaka vermek. Tutkun kaderar Rab. Hazreti Allah Celle ve Aleyhi'nin gadabını söndürür. Gizli sadaka ama. Gizli sadaka Cenab-ı Hakk'ın gadabını söndürür. Niçin ki Cenab-ı Hakk'ın gadabında? Ve in tuhfuha ve tuhel fukara. Gizlice verirsen fukara. Ve hüve hayrın lekin diyor Allah-u Teala. Kur'an'daki. Yani Peygamber'de böyle gadalar var. İkincisi ve inne salatel rahim. Sıla-i Rahim, akrabayı, tuallikatı, alakayı kesmeyip mümkün mertebe daima birbirlerini ziyaret etmek. Hiç olmaz, hepimiz birbirini ziyaret etmeyi mükellefiz ama hiç olmaz akrabayı, tuallikat başta. Baban, annen, teyzen, amcan, halan, dayın, bunlar birinci sınıf kardeşler. Bunları sık sık ziyaret edip uzaklıktaysa mektup gönderirsin. Gücün yetmiyorsa. Tezidül amr, onru artırır. Akrabayı tuallikat, ziyaret, sılı diyorlar, ömrü artar. Dedim, hocam efendim ömrü artar mı? Bilmem ben. Bak Peygamber tezi ediyor, onun ömrüne bereket verir diyor. Artmaz, artmaz bereket. Bak giden de demiştim, Ebu Hüreyre, Tebük kazasında galiba, eshabın yiyeceği bitti. Cenab-ı Peygamber, kimde ne varsa getirsin dedi, döktüler bir hasır üzerine, kılıçla. Bunu taksim etti ashaba. Ebu Hüreyre diyor ki, Peygamber dünyadan göçtü, hala o benim elimde diyor. Hala duruyor orada, yiyor da. Ama bereket bitmiyor, o yerden mahzunun bittiği gibi arkası geliyor. Bereket. Ama sen onu göremezsin, ben de göremem. Bu Allah-u Teala'nın verdiği bir berekettir. Bazı keselere, bazı büyükler para verirler. Bereket parası diye saklarız bunu kesende. Bakarsın bir süreden para bitmez ya, bugün çok para harcadım ama bu para yine duruyor kesede. Bitmez. Bu bereket Allah'tandır. Bunun çok tecrübeleri de vardır. Tecrübedir bizim de. En büyük ölümcen izine bak, bereketlidir. Bir adam geldi, 90 küsur yaşındayım dedi ama bizdendi hiç. Hacca gitmek istiyor şimdi. Yardım etmişler, o da gidecek inşallah hacca. Ama 94 yaşındayım dedi, ana yaşımdan dedi. Ve inne sanâ-i el-mâvuf. Sıfralar tertip etmek, yemekler tertip etmek, yedirmek, içirmek, şeylerden bir şeyler. Tekî mesâri es-sû. Kötü ölümden adamı kurtarır. Kötü ölümler, tehlikeli ölümler, çarpılarak ölmek, düşerek ölmek, ansızın ölmek, şurada ölmek, burada ölmek. Bunlara karşı bu şeymiş, muhafız. Ne? Çok şey değil. Fıkır fıkıra gidecek. Mesela. Hayırlar işte. Hayırlar işte. Herhangi bir olur. Ve en kavle la ilahe illallah tedru an kâbiliha tis'atan ve tis'ine bâbe minel bela. Şu kelime-i tevhid işte diyorlar ya buna, kelime-i tevhid. Şehadet kelimesi. La ilahe illallah. Bu bir bunu diyenden 99 belayı Allah def ediyor. Bir kere. Yani 100 kere hiç olmazsa bir Müslümanın her sabah bunu söylemesi lazım. Ne olur? Bir dakika, iki dakika işte. 100 defa bunu söyledim miydi? Allah Teala. En kâiliyâ tis'aten ve tis'ine bâbe minel bela. Beladan 99 belayı def ediyor Allah Teala. Etnâhâ. En ufak elhem. Kalkıya düşmüş insan. Çok gülüyor böyle insanlar. Çok sıkılıyorum, bunalıyorum. Yiyeceğim var, içeceğim var, her şeyde var ama bir bunaltı var zannediyorum. Ne yapalım? İşte de Allah. De la ilahe illallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Subhanallah. Hani hepsi bir şeye gelir. Kurtarır insanı. Cenab-ı Peygamber'in sözü. İbn-i Asakir, Rafi, an İbn-i Abbas. Yine ikinci bir hadiste. İnne sadakatel müslim. Müslümanın sadakası. Ötekilerde bu tabir yok. Kim verirse verir. Ama burada Müslümanın sadakası.